महाभारत वन पर्व त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः इंद्र के द्वारा केशि के हाथ से देवसेना का उद्धार। वैशंपायन वाच श्रुत्वे माम धर्म संयुक्तां धर्मराज कथां शुभां पुनः पप्रक्ष तमृषिं मार्कण्डेयं तपस्विनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह धर्मयुक्त कल्याणमयी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उन तपस्वी मुनि मार्कण्डेय जी से पूछा। युधिष्ठिर उवाच कुमारस्तु यथा जातो यथा चाग्ने सुतो भवत यथा रुद्राज संभूतो गंगायां कृत्तिका सुच एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कौतूहलम् अतीव मे। युधिष्ठिर बोले, मुने कुमार स्कंध का जन्म कैसे हुआ? वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? भगवान शिव से उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तथा वे गंगा और छहों कृत्तिकाओं के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मार्कण्डेय उवाच अग्निनां विविधा वंशाः कीर्तितास्ते मया नघ शृणु जन्म तु कौरव्य कार्तिकेयस्य धीमतः। मार्कण्डेय जी ने कहा, निष्पाप युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अग्नियों के विविध वंशों का वर्णन किया, अब तुम परम बुद्धिमान कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत सुनो। अतद्भुतस्याद्भुतं पुत्रं प्रवक्ष्याम्यमितोत्तोजसं जातं ब्रह्मर्षि भार्याभिः ब्रह्मण्यं कीर्तिवर्धनम्। अद्भुत अग्नि के अद्भुत पुत्र कार्तिकेय के बल और तेज असीम है। उनका जन्म ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के गर्भ से हुआ है। वे अपने उत्तम यश को बढ़ाने वाले तथा ब्राह्मण भक्त हैं। मैं उनके जन्म का वृत्तांत बता रहा हूँ, सुनो। देवासुरा पुरा यत्ता विनिघ्नन्त परस्परम् तत्राजयन् सदा देवान् दानवा घोर रूपिणः। पूर्व काल की बात है, देवता और असुर युद्ध के लिए उद्यत हो एक दूसरे को अस्त्र शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाया करते थे। इस संघर्ष के समय भयंकर रूप वाले दानव सदा ही देवताओं पर विजय पाते थे। वध्यमानं बलं दृष्ट्वा बहुशस्तैः पुरंदरः ससैन्य नायकार्थाय चिन्तामापभृशं तदा। जब इंद्र ने देखा कि दानव बार बार देवताओं की सेना का वध कर रहे हैं, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता हुई। इसके लिए वे बहुत चिंतित हुए। देवसेनां दानवैर्हि भग्नां दृष्ट्वा महाबलः पालये द्विजमाश्रित्य स गेय पुरुषो मया। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसे पुरुष का पता लगाना चाहिए जो महान बलवान हो और अपने पराक्रम का आश्रय ले देवताओं की उस सेना का जिनका दानव नाश कर देते हैं संरक्षण करे। स शैलं मानसं गत्वा धायन्नर्थमिदं भृशं शुश्रावार्तस्वरं घोरं अथ मुक्तं श्रिया तद। इसी बात का बार बार विचार करते हुए इंद्र मानस पर्वत पर गए। वहां उन्हें एक स्त्री के मुख से निकला हुआ भयंकर आर्तनाद सुनाई दिया। अभिधावत माम कश्चन पुरुषस्त्रात् चैवः पतिं च मे प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु मे। वह कह रही थी, कोई वीर पुरुष दौड़कर आए और मेरी रक्षा करे, वह मेरे लिए पति प्रदान करे या स्वयं ही मेरा पति हो जाए। पुरंदरस्तु तामाह मा भैर्नास्ति भयं तव एवं मुक्त्वा ततोपश्यत् केशिनं स्थितम् अग्रतः। यह सुनकर इंद्र ने उससे कहा, भद्रे डरो मत, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर जब उन्होंने उधर दृष्टि डाली तब केसी दानव सामने खड़ा दिखाई दिया। किरीटनम गदापाणिम धातुमंतम इवाचलम हस्ते गृहीत्वा कन्याम तामथैनम वासवो ब्रवीत। उसने मस्तक पर किरीट धारण कर रखा था, उसके हाथ में गदा थी और वह एक कन्या का हाथ पकड़े विविध धातुओं से विभूषित पर्वत सा जान पड़ता था। यह देख इंद्र ने उससे कहा, अनार्य कमर कर्मन कस्मात् त्वमिमां कन्यां जिहर्षति भद्रिणं मां विजानीहि विरमास्याः प्रबाधनात्। रे नीच कर्म करने वाले दानव, तो कैसे इस कन्या का अपहरण करना चाहता है? समझ ले मैं भद्रधारी इंद्र हूँ, अब इस अबला को सताना छोड़ दे। केशुवाच विसृजस्व त्वमेवैनाम सग्रेशा प्रार्थिता मया क्षमं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाक शासन। केशी बोला, इंद्र तू ही इसे छोड़ दे, मैंने इसका वरण कर लिया है। पाक शासन, ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपने अमरावती पुरी को लौट सकता है। एवं उक्त्वा गदां केशी विक्षेपेन्द्र बधाय वही तामा पतन्तिं चिक्षेद मध्ये बद्रेण वाचवः। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र का वध करने के लिए अपनी गदा चलाई, परंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उस आती हुई गदा को बीच से ही काट डाला। अथास्य शैल शिखरम केशे क्रुद्धो व्यवासृजत तदा पतंतम संप्रेक्ष्य शैल श्रृंगम सतक क्रतुः बिभेद राजन भद्रेण भुवि तंडीपपातः पतता तु तदा केशी तेन श्रृंगेण ताडितः। तब केशी ने कुपित होकर इंद्र पर पर्वत की एक चट्टान फेंकी। राजन, उस शैल शिखर को अपने ऊपर गिरता देख इंद्र ने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय गिरते हुए उस शिलाखंड ने केशी को ही भारी चोट पहुंचाई। हित्वा कन्या महाभागाम प्राद्रवद्भृत पीड़िता अपयाते सुरे तस्मिन् ताम कन्याम वासवो ब्रवीत काशिकस्यासि किंचेह कुरुषे त्वं शुभानदे। उस आघात से अत्यंत पीड़ित हो वह दानव उस परम सौभाग्यशाली कन्या को छोड़कर भाग गया। उस असुर के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ क्या करती हो? इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डे समस्या परमणि अंगिरसोपाख्याने स्कंदो पत्तौ केशी पराभवे त्रयोविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः।